ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman, bu adam sizi atalarınızın taptıklarından alıkoymaktan başka bir şey istemiyor, derlerdi. Bu Kur'an, uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, derlerdi. Hak kendilerine geldiğinde hakkı inkar ederler. Bu apaçık bir sihirdir, başka bir şey değildir, dediler.